Book 2 80 80 80 الصفات 3 Bijvoeglijke naamwoorden deel 3 Bijvoeglijke naamwoorden 3 هي لديها كلب Zij heeft een hond Zij heeft een hond. الكلب كبير. De hond is groot. De hond is groot. هي لديها كلب كبير. Zij heeft een grote hond. Zij heeft een grote hond. هي لديها بيت. Zij heeft een huis. Zij heeft een huis. البيت صغير. Het huis is klein. Het huis is klein. هي لديها بيت صغير. Zij heeft een klein huis. Zij heeft een klein huis. هو يسكن في فندق. Hij woont in een hotel. Hij woont in een hotel. الفندق رخيص. Het hotel is goedkoop. Het hotel is goedkoop. هو يسكن في فندق رخيص. Hij woont in een goedkoop hotel. Hij woont in een goedkoop hotel. هو لديه سيارة. Hij heeft een auto. Hij heeft een auto. السيارة غالية الثمن. De auto is duur. De auto is duur. هو لديه سيارة غالية الثمن. Hij heeft een dure auto. Hij heeft een dure auto. هو يقرأ رواية. Hij leest een roman. Hij leest een roman. الرواية مملة. De roman is saai. De roman is saai. هو يقرأ رواية مملة. Hij leest een saaie roman. Hij leest een saaie roman. هي تشاهد filmen. Zij kijkt naar een film. Zij kijkt naar een film. الفيلم مثير. De film is spannend. De film is spannend. هي تشاهد فيلما مثيرا. Zij kijkt naar een spannende film. Zij kijkt naar een spannende film. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية